ब्रह्मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सबके पास मोबाइल है नहीं तो उसको बंद कर दो तो अच्छा है कि करंट कट गए हैं तो जीप ज्वालाना का अवसर मिलते हैं। वो एक भगवान की एक मुख्य सेवा है नहीं, मंदिर में दीप ज्वालाना। आजकल खाली स्विच दबना है ऐसे और लाइट आता है, लेकिन पूर्व काल में वो सिस्टम था कि मोम से नहीं, वो तेल का दीप, तेल का दीप जलाना था और बहुत सुंदर दिखते हैं ना ऐसे। सेलन में और इस्कॉन सेलन में वो कारण नहीं है, और पूरा मंदिर तो तेल का दीप से प्रदीप्त होते हैं। सामान्यतः शाम को सब इस्कॉन मंदिर में श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार जैसा आप सब आपका मोबाइल बंद कीजिए। तो सामान्यतः इस समय शाम को सब इस्कॉन मंदिर में श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार भगवद गीता के ऊपर प्रवचन होते हैं। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है और इस मंदिर श्री कृष्ण का मंदिर है, श्री श्री राधा गिरिधारी मंदिर। तो भगवान गिरिधारी भगवद गीता के प्रवक्ता है, परंतु भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान परिवेशन किया उस समय भगवान कृष्ण गिरिधारी के रूप में, वंशीधारी के रूप में नहीं थे। कुरुक्षेत्र में कोई वंशी नहीं था, लड़ाई के लिए सब तैयार थे। तो श्री कृष्ण का व्रज का भाव और व्रज और कुरुक्षेत्र का भाव संपूर्ण एक ही नहीं है। व्रज धाम में श्री कृष्ण वंशी वाले हैं, ब्रज में उनका पोषक गांव के ग्वाला का पोषक जैसे है, और कुरुक्षेत्र में वे द्वारकाधीश है, पार्थ सारथी, वे राजा जैसे है। तो ब्रज में श्री कृष्ण की लीला बहुत सरल है, आनंदमय, उसमें बहुत खेलना है, हंसना है, और कुरुक्षेत्र लीला उसमें वो सब सामाजिक मर्यादा पालन करना है, और श्री कृष्ण का राजवेश है, क्षत्रिय का वेश, तो भावना अलग है। परंतु कुरुक्षेत्र कृष्ण, द्वारका कृष्ण और राजबिहारी गिरिधारी लाल एक ही व्यक्ति है, और ब्रजलीला द्वारका लीला से भिन्न होते हुए भी दोनों का एक ही उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। प्रसिद्ध श्लोक, साधुजन अर्थात भक्तजन, साधु का मतलब जो सत है, जिनके जीवन का उद्देश्य सत है। असत और सत, ये दोनों का क्या मतलब है? सत का मतलब परम सत्य का अन्वेषण करने वाले सत है, साधु है, या जो व्यक्ति पुण्यशाली व्यक्तियों सब सत है, जो वैदिक शास्त्र में विश्वास करते हैं, ये सब सत व्यक्ति है। और असत कौन है? नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रित। अलग अलग प्रकार के असुर है, ये सब असत है। तो सज्जन का परित्राण करने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं, जिनमें मुख्य साधु है श्री कृष्ण के भक्त। तो परित्राणाय साधुनम और विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृति जनों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो व्रज लीला में, द्वारका लीला में, तो सभी लीलाओं में श्री कृष्ण भगवान साधु जन का परित्राण करते अर्थात उद्धार करते हैं, और दुष्कृति जनों का संहार करते हैं। और इस प्रकार वे धर्म का पुनर्स्थापन करते हैं। तो श्री कृष्ण की लीलाओं में कुछ पार्थक्य होते हैं। ब्रज लीला, ब्रज भाव बहुत सरल है, रम्य है, और श्री कृष्ण की द्वारका लीला वो भी रम्य है, आनंदमय है। परंतु द्वारका लीला में और ब्रज लीला में वो भावना में पार्थक्य है, परंतु एक ही कृष्ण है। भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं पति जनों का उद्धार करने के लिए, श्री कृष्ण हर युग में अलग अलग अवतार लेके इस भौतिक संसार में आते हैं पति जनों का उद्धार करने के लिए, विशेषकर अज्ञानी जनों को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान परिवेशन करने से भगवान श्री कृष्ण दिशाहीन या विभ्रांत लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। और जो ऑलरेडी भक्त है, श्री कृष्ण के भक्त, उनका उद्धार करने के लिए श्री कृष्णा भी आते, विशेषकर भक्तजनों का उद्धार करने के लिए श्री कृष्णा आते। जो परिपूर्ण शुद्ध भक्त है तो वे सब शुद्ध भक्त श्री कृष्ण का वैकुंठ धाम या गोलोक धाम में रहते हैं। और भी भक्त है, भक्तजन इस भौतिक संसार में, जो प्राय प्रस्तुत है भगवान का धाम लौटने के लिए, और विशेषकर उनका उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण आते हैं। और लोग जो अभी तक भक्ति में नहीं आए परंतु पुण्यशाली है, तो उनको मार्गदर्शन देने के लिए श्री कृष्ण आते हैं और भगवद गीता कहते हैं। और भगवद गीता में वो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है जो श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण विकारम कारम ज्ञान योग और भक्ति के बारे में कहते हैं भगवद गीता में। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब मार्ग एक ही है, विकर्म करो कर्म करो। विकर्म का मतलब पाप कर्म करो, पाप कर्म करो, पुण्य कर्म करो, ज्ञान मार्ग या योग मार्ग अवलंबन करो या भक्ति करो, सब एक ही है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। और श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि सब मनुष्य मेरे मार्ग पर है। तो इस वचन लेके कुछ लोग प्रस्ताव करते हैं कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब मार्ग एक ही है, परंतु उस श्लोक जिसमें इस मनुष्य पार्थ सर्वश ये शब्दों आते हैं, उसमें श्री कृष्ण और भी कहते हैं ये यथा मांग प्रपद्यन्ते थांग स्थैव बजामि अहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, कि जैसे जैसे लोग मुझको शरण लेते वैसे वैसे मैं परस्पर व्यवहार करता हूं। ऐसा नहीं है कि जो भी हम करेंगे तो हम एक ही फल मिलेंगे, वो भगवद गीता का वचन के विरुद्ध है ये प्रस्ताव। श्री कृष्ण कहते भगवद गीता में उर्ध्वंग छंती सत्वस्थ मध्य चेष्टी राजसाह जघन्य गुण वृत्ति स्थो अधोग छंती तामसाह, सत्वगुणी लोग ऊपर जाते हैं, रजगुणी लोग मध्य स्थल पर रहते हैं, और जघन्य अर्थात संपूर्ण निघृण तामगुणी लोग नीच जाते हैं। और भी कहते हैं श्री कृष्ण गीता में यान्ति देवव्रता देवान यान्ति पितृन पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज मध्याजिनोपियन्ति माम, लोग जो देवताओं के उपासक है देवगण के पास जाते हैं, जो पितृगण के उपासक है पितृगण के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत के उपासक है तो भूत प्रेत बन जाते हैं, और जो मेरे उपासक है श्री कृष्ण कहते हैं मेरे पास आते हैं। तो यही प्रस्ताव कि सब पथ एक ही है उसका समर्थन नहीं है भगवद गीता में। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति सर्वोत्तम मार्ग है, और केवल श्री कृष्ण की अहैतु की अप्रतिहता भक्ति करने से सब व्यक्ति का परम प्राप्ति होती है। अनन्याश्चिन्तयन्तु माम अनन्याचेतसततम् यो माम स्मरति नित्यशः। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि भक्ति कृष्ण के लिए होना चाहिए और वो भक्ति अनन्य होना चाहिए, उसका मतलब मिश्रित नहीं है। शुद्ध कृष्ण भक्ति का एक मुख्य लक्षण है कि उसमें अलग अलग देव देवियों की उपासना नहीं होती है। शुद्ध भक्तों तो पूरा शरण लेते हैं श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण शरणम मम। इसका अर्थ श्री कृष्ण शरणम मम का अर्थ है कि हम केवल कृष्ण में शरण में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण मेरा शरण है और अम्बा जी भी मेरा शरण है और वो स्वामी क्या नाम है राम उस अपा अलग अलग स्वामी भी साई भी वो फकीर मेरा शरण है, ऐसा नहीं। एक शरण है कृष्ण। तो पूरी भगवद गीता में श्री कृष्ण उनकी भक्ति जो सर्वश्रेष्ठ पंथा है, सब लोग का एकमात्र कल्याण प्रद पथ है, श्री कृष्ण बार बार कहते हैं। तो वो भक्ति का फल क्या है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मम न भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्करो माम वैश्यसी सत्यंत प्रतिजाने प्रियसी में, कि मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी उपासना करो, मुझको नमस्कार करो, तो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरा पास आओगे। तो इसका मतलब क्या है? मतलब है वो भक्ति का फल जो प्राप्त होते हैं भक्ति करने से। सब काम जो हम करते हैं कुछ फल प्राप्त करने के लिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कामनेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो काम जो तुम करते हो तो करो, लेकिन निष्काम रूप से, कि तुम फल के भोगी होगा ऐसे चिंता मत करो। निरुपेक्ष होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। परंतु वो आध्यात्मिक काम जो है श्री कृष्ण की भक्ति, वो भक्ति करना है फल प्राप्ति के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं काम करो और काम का फल से आसक्त मत हो। इसका मतलब है ये सब भौतिक काम जो हम करते हैं तो उसका फल भोगने के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए, परंतु भक्ति करना चाहिए। किस लिए? क्या फल मिलेगा भक्ति करने से? क्या होते हैं जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे और जिससे हम अवसर मिलेंगे श्री कृष्ण की कृपा से उनके पास जाना और श्री कृष्ण के पास जाने के पश्चात क्या करना है? तो श्री कृष्ण की लीला में भाग लेना है। ये सब वर्णन है श्रीमद् भागवत में और श्रीमद् भागवत का गुह्य अर्थ जो है, जो सब लोग केवल पढ़ने से समझ नहीं पाएंगे। श्रीमद् भागवत का गुह्य अर्थ वैष्णव आचार्यों, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव आचार्यों प्रकाश किए हैं। विशेषकर रूप गोस्वामी प्रभुपाद, उनकी भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में वर्णन किया है कि वो कैसे भक्तजन पंच प्रकार के भक्ति राति में श्री कृष्ण की सेवा करते। शांत राति है वो भक्ति भाव, शायद शांत राति मतलब दूर से श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता, श्री कृष्ण का महात्मा को मानना। शांत राति दास्य राति में शुद्ध भक्तों आनंद लेते हैं नम्र स्वभाव से श्री कृष्ण की तुझ सेवा करने से। फिर साख्य राति श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों श्री कृष्ण से व्यवहार करते हैं मित्र दोस्त जैसे है। और वात्सल्य राति में भक्त जन वात्सल्य भाव से, माता पिता भावना से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और श्रृंगार राति में शुद्ध भक्तों नारी के रूप में श्री कृष्ण का प्रेम भी आ करते हैं। श्रृंगार रति या मधुर रति, तो वो भक्ति क्या है जिसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, वो भक्ति क्या है और क्या प्राप्त होते हैं भक्ति करने से। भगवान कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में द्वारकाधीश के रूप में है, वो व्रज भक्ति जो परम भक्ति है, जो भगवत गीता में स्पष्ट नहीं कहते हैं वो व्रज भक्ति के बारे में, उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में। वो भक्ति क्या है? भक्ति है शांत राति, दास्य राति, साख्य राति, वात्सल्य राति, मधुर्य माधुर्य राति। तो ये श्री कृष्ण की मधुर लीला है, विशेषकर व्रज में श्री कृष्ण की लीला अति मधुर होती है। श्री कृष्ण द्वारका में लीला करते हैं, मथुरा में लीला करते हैं और व्रज में। ये तीन मुख्य लीला स्थली है श्री कृष्ण की, जिनमें व्रज रति व्रज धाम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पर वो लीला भाव जो है श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण के सभी भक्तों, वो सर्वोत्तम है। तो कैसे सर्वोत्तम है? क्योंकि व्रज प्रेम में वो आनंद जो श्री कृष्ण और उनके सभी भक्तों अनुभव करते हैं, वो द्वारका प्रेम का आनंद से बहुत अधिक होते। तो श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए, और इसलिए भगवद गीता कहते हैं, और इसलिए भी ब्रजलीला, द्वारका लीला, मथुरा लीला प्रदर्शन करते हैं, जिससे भाग्यशाली लोग जो आकृष्ट होते हैं श्री कृष्ण भक्ति से, समझ सकते हैं तो वो लीला क्या है। भगवान श्री कृष्ण के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं, उनका आने का आवश्यकता नहीं है। वो लीला व्रज लीला वो सदैव चलते रहते हैं आध्यात्मिक गोलोक धाम में। तो एक ही लीला होती है गोकुल धाम में। गोलोक क्या है? व्रज धाम जो आध्यात्मिक जगत में है इस भौतिक संसार के अतीत, और गोकुल क्या है? व्रज धाम है जो गोलोक से अभिन्न है परंतु इस भौतिक संसार में प्रकट होते। तो श्री कृष्ण का इस भौतिक संसार में आने का आवश्यकता नहीं है, और आप लोगों की बात बोलने की आवश्यकता नहीं है। जरासा अगर आप बात करेंगे तो जरासा बाहर जाकर बात कीजिए, परंतु श्री कृष्ण आते हैं, उनका माधुर लीला भक्तजनों को दिखाने के लिए श्री कृष्ण आते हैं, जिससे भक्तजन की आग्रह उस लीला में प्रवेश करने के लिए बढ़ेगी। यदि हम सुनते हैं कि हम श्री कृष्ण की भक्ति करने से भगवान के पास जा सकेंगे, परंतु उनके पास जाने के पश्चात क्या होगा, क्या स्थिति होगी, हम क्या करेंगे, उसके बारे में हमारा कुछ पता नहीं है, तो कैसे हम प्रेरित होंगे भगवान के पास जाने के लिए? यदि हमको पता नहीं है तो संभावना है कि हम सोचेंगे कि वो भगवान का धाम इस भौतिक संसार जैसे है लेकिन बिना कष्ट। तो वो सही है, एक प्रकार से ये विचार सही है, क्योंकि इस भौतिक संसार भगवान का धाम का विकृत प्रतिबिंब है। परंतु भगवान का धाम में वो आनंद जो भगवान और उनके सब प्रेमी भक्तों हर क्षण में अनुभव करते हैं, हम जो इस पतितावस्था में गिल गए हैं हम कल्पना नहीं कर सकते। वो आनंद कितना विपुल है, व्रज लीला व्रज प्रेम का आनंद। अगर हम आइसक्रीम मिलते हैं हम सोचते ये आनंद है, यदि करंट बन जाते हैं और वापस आते हैं और फिर वो पंखा चलाना है हम सोचते ये आनंद है। यदि इंडियन टीम क्रिकेट टीम विजयी होते हैं हम सोचते ये आनंद है। तो क्या है आनंद? वास्तव आनंद के बारे में हमें अनुसंधान नहीं है। तो श्री कृष्ण आते हैं द्वारकाधीश के रूप में, गिरिधारी लाल के रूप में, और उनकी अतुल लीला प्रदर्शन करते हैं, जिससे दुष्ट पतित अभक्त जनों आकर्षित होंगे उस लीला में प्रवेश करने के लिए। भक्तिविनोद ठाकुर जिनका तिरुभाव तिथि महोत्सव आज उद्यापित था, इसके बारे में बोले कि हमें घरे न जाइबो बने प्रवेशीबो ओ लीला रस रथ ताजी कुल लाज भज ब्रज राज। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि कुल लाज कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं, कुलीन हूं, तो वो सब मोह चरख है, मैं ब्रजवन में प्रवेश करूंगा। ब्रजराज श्री कृष्णा की भक्ति करने के लिए, वो लीला रस आस्वादन करने के लिए, और एक बार उस ब्रज धाम में प्रवेश करके वापस आना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ब्रज प्रेमानंद अनुभव करते हैं, लीला कथा सुन के हम पूरा विमोहित होते ब्रज भाव से, लेकिन उसके बाद वो लोग यदि वापस भौतिक सांसारिक तथा कथित कार्यों में आनंद लेते हैं, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति तो वास्तव प्रेम आस्वादन नहीं किया था। जो व्यक्ति एक बार भी श्री कृष्ण प्रेमानंद का अपार सागर से एक बूंद अमृत आस्वादन करते हैं, वो व्यक्ति तो कभी भी और आकर्षित नहीं होगा इस भौतिक सांसारिक विषमय सागर का जल से। इस भौतिक संसार भव सागर है, अर्थात एक महान सागर जिसमें पुनरापि जननम पुनरापि मरणम होते हैं, और दूसरा सागर भी है आनंदाम्बुधि, आनंद का सागर है वो, प्रेम सागर है, कृष्ण प्रेम सागर। तो भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं, भगवद गीता कहते हैं द्वारकाधीश के रूप में, और गिरिधारी वंशीधारी के रूप में अति रम्य अति मधुर लीला विलास करते हैं, स्वयं का आनंद आस्वादन करने के लिए। उनके शुद्ध भक्तों ब्रजवासियों को दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए, और भक्तजन पुण्यशाली जनों को आकर्षण देने के लिए, जिससे वे भी प्रेरित होंगे भक्ति करने के लिए, जिससे वे भी अधिकृत होंगे उस ब्रज लीला में प्रवेश करने के लिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता, मंदना भव मद भक्त हो मद्याजी मांग नमस्कार मामे वैश्य से युक्त वायम आत्मान मत परायण, सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मुझको नमस्कार करो, मेरी उपासना करो, इस प्रकार मेरे अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण में संपूर्ण लीन होने से तुम भी अधिकार प्राप्त करोगे मेरी राजलीला में प्रवेश करने के लिए। राजलीला द्वारका लीला मथुरा लीला सब मंगलमयी है, श्रेष्ठ लीला श्री कृष्ण की राजलीला है। तो एक ही भगवान जो कुरुक्षेत्र भगवद गीता कहते हैं, तो व्रज धाम में वांसी बजाते हैं, रासलीला नाचते हैं, और इस प्रकार सभी भक्तों को आह्वान करते हैं उस प्रेमामय माधुर्यमय लीला में प्रवेश करने के लिए। जय श्री राधा गिरिधरी, जय श्री वंशीधरी, जय श्री कुरुक्षेत्र कृष्ण, एक ही कृष्ण, हरे कृष्ण। So, इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो पूछे। दूसरा माइक। जैसे द्वारका में भी है वो पति पत्नी भाव है कृष्ण, जैसे राज में कृष्ण और राधा है तो द्वारका में कृष्ण और रुक्मिणी है, रुक्ष्मणी गुजरात में रुक्ष्मणी बोलते, सत्यभामा। मथुरा वो एक्चुअली वो कृष्ण की पहली विवाह द्वारका में थी, तो वो लीला अप्रकट थी उस समय। मथुरा लीला और द्वारका लीला तो उभावना जो है तो लगभग एक ही है, परंतु मथुरा में श्री कृष्ण की रानी ओं नहीं है, श्री कृष्ण द्वारका से जाते हैं विदर्भ कुंडिना रुक्मिणी हरण करने के लिए, और द्वारका के पास है नहीं वो गुफा, हम गए हैं पिछले बार और पोबंध जाके जम्बवान का गुहा जिससे भगवान कृष्ण जम्बवती प्राप्त की, और दूसरी रानी और तीसरी सत्यभामा। तो एक ही लीला में वो सामंथक मणि लीला में श्री कृष्ण जम्बवती रानी और सत्यभामा रानी दोनों मिले, और ऐसे धीरे धीरे आठ और उसके बाद 16,100। श्री कृष्ण की 16,108 रानी थी, बहुत ज्यादा है नहीं? यहां पर उपस्थित है कोई है जिसके 16,108 रानी है, पत्नी है? नहीं, तो बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन कृष्ण के लिए वो ज्यादा नहीं है, वो कम है। श्री कृष्ण असीम है और उनके भक्तजनों का संख्या उसकी उसको भी सीमा नहीं है। यही कृष्ण है। तो व्रज लीला असंख्य गोपियां है और द्वारका लीला में और सीमित संख्या रानियों है, वो सब रानी के साथ बहुत दासी भी थी। सो श्रील प्रभुपाद एक बार बोले प्रभुपाद की एक युवती शिष्या थी, उम्र ऐसे 16-17 ऐसे, तो वो लड़की श्रील प्रभुपाद से पूछे कि मैं भी व्रज धाम जा सकूंगी कृष्ण के पास? प्रभुपाद बोले यस एंड कृष्ण विल किस यू। क्या बोलते किस हिंदी में? चुंबन करना संस्कृत में। श्री कृष्ण तुमको चुंबन करोगे। सो शाहरुख खान स्टेप असाइड, वास्तव नायक है व्रज के नायक। हरे कृष्ण। और कुछ? वो कृष्ण बुक उसको ज्यादा वितरण करो। प्रभुपाद बोले कि जो भी लोग वो कृष्ण बुक पढ़ेगा वो भक्त बन जाएगा, गारंटी। कृष्ण बुक ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ, कौन भक्त है? कृष्ण के वांशी, वृक्ष, घास, आकाश, यमुना का जाओ, ये सब गावी। गावियों की भावना वो वात्सल्य राति से मिश्रित है, ब्रज में गाय वात्सल्य राति, क्योंकि वो सब ब्रज गाय की इच्छा थी उनकी अपनी दूध कृष्ण को पिलाना, और इसलिए श्री कृष्ण वो सब गाय के बच्चों के रूप में वो आघासुर अवध ब्रह्म विमोहन लीला, उसके बाद श्री कृष्ण वो सब गाय के बच्चों के रूप में आए और सब गए तो बहुत खुशी हुई श्री कृष्ण को उनकी अपना दूध पिलाने से। ये सब लीला कथा है। एक बात है, वो शांत राति जो ब्रज में है तो वो रसहीन नहीं है। वो शांत राति जो होती है ब्रज में वो मधुर भावना के साथ मिश्रित होती है। जैसे वृक्षों कृष्ण की सेवा करते हैं, इस भौतिक संसार में दो प्रकार के प्राणी है, क्या बोलते हैं, चर आचार, चर आचार। तो वृक्षों तो आचार है, चल नहीं सकते, लेकिन ब्रज भाव में वृक्षों चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला जो जिस स्थान में श्री कृष्ण खेलते उस स्थान वृक्षों जाते देखने के लिए वो छाया फल फल ये सब प्रदान करने के लिए। अद्भुत लीला है ना श्री कृष्ण की। हरे कृष्ण। और दूसरा प्रश्न क्या था? ऑलराइट, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।